și o să pun așa, da? Ca să subliniez faptul că în română el este reflexiv, reflexiv pur, da? Nu avem verbul a teme ceva, ci numai a se teme. Deci este un reflexiv în toată puterea cuvântului și fiind reflexiv are complement prepozițional, nu are complement de obiect direct. Da? Ok. În latină însă el este transitiv. Bun. Și de aici timidus ca adjectiv, care înseamnă temător, timid, sfios și tot felul de alte sinonime în aceeași limbă. Cogit de la ce verb? Co? Go. Co-go cu un O lung pentru că provine din co-a-go. Cogere. Coegi. Coegi. Co? Actum. Compus al unui verb de bază din limba latină, adică ago, agere, egi, actum. Mergem până la sfârșitul frazei și apoi să ne întoarcem la aceste verbe. Substantivele nu vi le mai scriu pe tablă pentru că sunt toate, cred, de declinarea întâi. Mă rog, mai puțin vestis. Agna. Ce e agna? Mielușea. Mioară, da, oiță, oaie. Mielușea. Și area? Locul joacă. Al oilor. Sarc. Așa. Dea. Sigur că da. Splendidus înseamnă strălucitor, sigur că da, splendid. Vestis, vestis. Ăsta face parte dintr-o declinare care este hic sunt leones deocamdată. Terra incognita pentru noi, adică declinarea a treia, haina. Și veste este un ablativ. Și indutus, tot de la un verb provine, dar îl întâlnim foarte adesea ca participiu, deci este cel puțin 75% adjectivizat, îmbrăcat cu. Da? Deci este un participiu folosit ca adjectiv, folosit aproape ca un adjectiv pur, cu complement în cazul ablativ. Și dum înseamnă în timp ce. Deci, timida puela. Hai, Cosmin, hai, curaj. Foarte timida. Bun, foarte bine că ai tradus cu articol nehotărât. În timp ce. A, coago înseamnă a strânge, a aduna la un loc. Deci, în timp ce cogit agnas in aream, strânge mioarele în țar, da, vede, nu este o obiecție. Ba da, de ce să vede? Așa, indutam, tot adjectiv, acordat cu deam. Îmbrăcată. Da. Într-o haină strălucitoare. Într-o haină sau în veșminte strălucitoare, sigur. Nu știu cum să le zic. Bogată. În veșminte bogată. Indutam se acordă cu deam. Indutam se acordă cu deam, sigur că da. Să știți că latina nu cunoaște fenomenul, pe care, de exemplu, vedem în română, al atributelor apoziționale. Ce înseamnă atribut apozițional în română? Practic înseamnă un atribut care nu face acord. Îl văd pe Ion, virgulă, colegul meu. Dar la fel spunem și îi dau lui Ion, colegul meu, o palmă și această oală este a lui Ion, colegul meu, și Ion, colegul meu, este un nătărău. Deci, indiferent de cazul termenului regent, Ion pe Ion, lui Ion al lui Ion, atributul nostru practic nu are caz. El spune, modelul de gramatică română, că primește obligatoriu cazul nominativ. E, latina nu are, să nu vă așteptați la apariția acestui fenomen sintactic, latina nu cunoaște. Deci, acordul este practic normă în latină, indiferent dacă atributul, ca aici, este izolat prin virgulă de termenul său regent. Deam videt, vede o zeiță, virgulă îmbrăcată cu. Cazul se păstrează, deci este indutam acuzativ, pentru că deam, termenul regent, este acuzativ. Lucrul ăsta poate să fie mai ușor, dar poate să vă creeze totuși la început și anumite complicații. Rețineți doar ca atare că trebuie să urmăriți toate relațiile dintre nume, cu precădere relațiile de acord, care sunt foarte importante pentru desrușirea structurii frazei. Bun. Și acum să revenim pentru o clipă la verb. Ce ați mai făcut pe la cursul de teoria limbii la latină? Am făcut declinarea a doua. Mm-hmm. Am discutat așa foarte vag despre adjective, dar n-am uitat. Am înțeles. Dar nu despre verbe. Nu. Atunci vă spun doar un singur lucru. Că așa cum găsim substantivele în dicționar cu două forme, una de nominativ, una de genitiv, verbele le vom găsi cu patru forme și haideți să notăm pentru fiecare dintre forme ce reprezintă ca să știm la ce să ne așteptăm. Aceasta este forma de indicativ, prezent, activ, persoana întâi singular. Deci, eu fac, pentru că ago se traduce cel mai adesea prin acest verb care în românește este multiplu semantizat, a face. Apoi, agere este forma de infinitiv, dar o să vă rog să ne obișnuim să-i dăm toate categoriile gramaticale. Pentru că, din nou, româna are și ea săraca niște infinitive, nu are unul singur. Dar noi suntem obișnuiți prost din școală să zicem pur și simplu infinitiv, ca și cum infinitivul ar avea o singură formă. Româna are și ea un infinitiv de diateza activă, un infinitiv de diateza pasivă, un infinitiv prezent și un infinitiv perfect. Deci am avea patru forme, da? Prezent activ, a face, prezent pasiv, a fi făcut de cineva, perfect activ, a fi făcut ceva, și aceste forme sunt omografe, presupun că trebuie să le spun în română și ne încurcă, și perfect pasiv ar fi fost făcut de cineva. Da? Poate să iau un verb mai clar tranzitiv. A coace. A coace, a fi copt de uriaș în plăcintă, a fi copt o plăcintă, perfect activ, și a fi fost copt de uriaș în plăcintă. Îmi pare rău, dar România nu e o deficiență, să nu mă înțelegeți greșit. Pur și simplu așa a evoluat limba. România nu face distinția între prezent, pasiv și perfect activ. Auxiliarul este același, a fi. Mă aștept însă de la voi să nu mă faceți să pierd foarte mult timp și energie explicându-vă de ce unul e așa și altul e așa. Un verb este la diateza pasivă dacă subiectul lui este de fapt obiectul logic al acțiunii. E foarte simplu. Cum spuneam, copilul a fost copt de vrăjitoare în cuptor. Copilul este subiectul gramatical, dar este obiectul logic, deci este o diateză pasivă. Dincolo, vrăjitoarea a vrut a fi copt copilul, dar nu a reușit, este un infinitiv la diateza activă, timpul perfect. Bun, lăsăm la o parte aceste chestiuni din latină, din română, să le gândim în latină și să ne obișnuim, deci, să spunem toate categoriile gramaticale ale infinitivului. Deci, agere este un infinitiv activ, deci de diateza activă, timpul prezent, ce persoană? Păi este un mod impersonal. Nu este un mod impersonal, este un mod nepersonal. Deci nu are, nu acceptă în interiorul său distinție între cele șase persoane. Nu are morfem de persoană. Deci este orice persoană cu putință. De la 1 la 6 în funcție de context. Modul infinitiv fiind nepersonal, prin aceea că nu este marcat cu un morfem al categoriei persoane. Bun. A treia formă reprezintă forma de indicativ perfect, diateza activă, persoana întâi singular. Eu am făcut, sau dacă preferați în română, făcui. Nu, e legitim să folosim perfectul simplu, întrucât perfectul simplu, de fapt, reprezintă forma moștenită din acest indicativ perfect latinesc. Perfectul pe care noi îl numim perfect compus este o creație a latinei populare și sau latinei târzii. V-am explicat această situație specială în care se află limba latină populară, pe care nu o vedem o lungă perioadă de timp. Și atunci, cu formele care apar la sfârșitul latinității, nu putem fi pe de-a întregul siguri în toate cazurile dacă sunt forme de latină populară folosite de-a lungul întregii latinități sau dacă sunt creații efective ale epocii târzii. Deci, putem să spunem cu prudență o formă populară și sau târzie, care dă, e exact tiparul din limbile romanice, adică auxiliarul habeo plus participiul. Habeo factum, care dă am făcut în română. Deci moștenirea din această formă a treia este perfectul compus. Și în fine, forma a patra este descrisă în gramatici ca fiind forma de supin. V-aș propune, bun, păstrând denumirea tradițională de supin, să înțelegem totuși ce este supinul de la bun început, și anume forma de acuzativ singular a participiului perfect. Pentru că asta este supinul. Supinul este un fel de nautilus sau de apendice la om, o fosilă vie, un membru atrofiat al limbii, dacă vreți, și de fapt forma vie și care, cu care ne vom întâlni în texte de foarte multe ori este participiul. Și atunci mai bine reținem supinul ca acuzativul singular al participiului perfect. Unele verbe latinești, dar puține dacă comparăm cu situația din greacă, nu au paradigma completă. Unora le lipsește forma a patra, altora le lipsesc de-a dreptul primele două forme, întrucât nu au conjugare la prezent, ci numai la perfect, dar momentan altele sunt neregulate, la fel ca în greacă, adică avem un radical aici și un radical dincolo, dar majoritatea sunt cu patru forme pe același radical. Cele mai simple sunt conjugările 1 și 4, unde de la o formă putem să le deducem pe toate. Amo, amare, amandi, amatum. Canto, cantare, cantavi, cantatum. Laudo, laudare, laudavi, laudatum. Și tot așa. La momentul potrivit vom intra în mai multe detalii. Deocamdată țin să știți doar ce înseamnă aceste patru forme și să începem prin repetiție să reținem pe cele mai importante dintre ele. Bun. Toate verbele noastre de aici, cred, sunt la prezent. Deci, în principiu, vedem acolo un verb, înțelegem ce înseamnă și îl traducem cu trei singular prezent. Doar dacă nu mai e vorba de oi și atunci trecem la trei plural. Ok. Actonita manet, nam divina de figura per stringit puele papilas. Ce frumos! Asta este de-a dreptul homeric, o să discutăm. Ia să vedem pe colegul vostru de la litere pe care am uitat cum îl cheamă. Eu? Da. Teodor, mă numesc. Nu am un foaie cu pești. Păi să ne facem rost de acum înainte. Da. Că de-aia am fost inclus fără voia mea în minunile voastre de grupuri, de Facebook și de alte chestii pe care le urăsc cu pasiune, ca și am acceptat totuși includerea ca să vă pun materiale acolo. Nu pretindeți, pe bune, nu e un reproș, da. Dar ca idee, vă rog să nu așteptați de la mine materiale noi. Adică să verificați în general luni dimineață dacă se mai întâmplă ceva pe acolo. Sigur că e de datoria mea să le provide, ca să zic așa, să vi le pun la dispoziție, dar în principiu uitați-vă acolo, chiar dacă uit să vă anunți. Da? Bine, astea erau o bun de săptămâna trecută. Okidoki. Deci, atonita manet. N-am divina de figura per stringi cu ele papilas. Atonitus, cine îl știe? Atonitus nu este un adjectiv cu trei forme? Ba da. Atonitus, atonita, atonitum. Care înseamnă? Încremenit, trăsnit, înlepit. Așa ceva. Împierpit. Sigur. Per stringo. Aici e de dreptul o aliterație. Per stringit puele papilas. Per stringo. Per stringere, per stringsi, per stricto. Sigur că da. Per stricsi. Per stricto. Înseamnă a întuneca, a atinge întreapcăt, a strânge tare. A atinge întreapcăt, asta e de la cuțul citire. Da. Cine știe ce contexte o fi văzut. Iarăși, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Eu apreciez și v-am și recomandat folosirea dicționarului Buțu. În general, orice redactare, compunerea, alcătuirea de dicționar, mie mi se pare o operă absolut remarcabilă. Însă, asta nu mă va împiedica să-l critic uneori pe Buțu, pentru că este un pic interpretativ, un pic poetic și în același timp un pic confuz câteodată. Sfatul meu este să nu ne lipsim de dicționar în niciun caz, dar să încercăm să combinăm informațiile dicționarului, de exemplu, cu informațiile pe care ni le oferă cuvântul însuși. Ce a dat stringo în română? A strânge. A strânge. Și per este un preverb care ne arată faptul că acțiunea e dusă până la capăt. Deci, per strictum, eu aș spune că sunt ochi strâns închiși. Exact așa zice și limba română. A închide și a ține strâns, dacă vreți. Bun. Și să ne mai uităm un pic și să observați o particularitate a limbii române printre celelalte limbi romanice. În română, cuvintele de origine latină au intrat pe o cale dublă. Româna, evident, are un număr foarte mare de cuvinte moștenite. Uite, asta ai putea să incluzi într-un test. E un test foarte bun. Să identificăm cuvintele moștenite și cele împrumutate. Deci româna a moștenit o seamă întreagă de cuvinte din latină, care au intrat în primul moment, odată cu formarea limbii. Dar, de-a lungul vremii, cu precădere în perioada zisă clasică a literaturii române, adică undeva la granița dintre secolele 18 și 19, cam pe acolo, s-a importat masiv în limbă, s-a importat un număr foarte mare de cuvinte. De ce tocmai atunci? Pentru că realitatea este că atunci a început să se scrie și atunci cumva literatura română a ajuns cu adevărat la pas cu literaturile occidentale. Și când zic că a ajuns la pas, vreau să spun că atunci, și când vorbesc de literatură, vorbesc nu doar de beletristică, ci literatură, filozofie, în general reflecția scrisă, da? A căpătat un grad mai mare de complexitate și a început să prindă din urmă cultura europeană. Pentru că realitatea e că oricât de profunde sunt cronicile, de exemplu, oricât de profundă este țiganeada, oricât de important ca document istoric este un act precum scrisoarea lui Neașu, totuși, în română, nu s-au scris tragedii. Iertați-mă că vin la acest exemplu mereu și mereu, dar vreau să spun că nu s-au scris texte de un grad de complexitate și de abstractizare foarte mare. Cronicile ne plac tocmai pentru că sub o aparență naivă ascund o reflecție foarte profundă. Dar aparența este naivă, chiar și la Miron Costin, ca să nu mai vorbesc de Neculce sau de cronicile muntene. Și de-abia atunci, după momentele pașoptiștilor, după Alexandrii și așa, odată cu Eminescu în primul rând, dar și cu Caragiale Slavic și apoi mai departe, înspre perioada modernistă, de-abia atunci literatura română fuge să recupereze distanța față de culturile europene. Și atunci se importă masiv cuvinte de origine latină, dar ele se importă prin franceză, prin italiană, dar nu mai vorbim de cuvinte moștenite, ci vorbim de neologisme, de împrumuturi. Și acum să ne gândim, dacă avem două cuvinte, iată, de exemplu, a strânge și strict, putem să ne deosebim după două criterii, la fel de valabile. 1. Sensul. A strânge este un cuvânt cu sens concret. Strict este un cuvânt cu sens mai abstract. Da? În italiană, de exemplu, ele intră cam în același timp, pentru că italiana are stringere și stretto. Stretto, care înseamnă și strict și strâns, cumva, în italiană. Pentru că au intrat în același timp. Româna are, deci, pe de-o parte a strânge cu participiul strâns și pe de altă parte adjectivul, că e mai degrabă adjectiv, strict. Criteriul numărul 2. Forma. Strânge e o formă ceva mai apropiată de forma latinească, da? Strict este apropiat, dar este apropiat de participiu. Sau, ca să înțelegeți și mai bine, subtilis latinesc, care dă pe de o parte subțire în română, pe de altă parte subtil. din nou, un cuvânt cu sens concret, un cuvânt cu sens abstract, un cuvânt unde modificările sunt mai de substanță și un cuvânt unde modificările sunt aproape inexistente. Care dintre acestea este cuvântul moștenit? E destul de simplu. Subțire, evident, și a strânge. Deci, vedem foarte bine diferența dintre cele două straturi. Sau o altă, un alt cuplu, bătrân și veteran. Ambele vin din veteranus latinesc. Care e moștenit? E evident că bătrân, care este cu sens mai concret și cu formă mai modificată. Veteran este aproape identic cu etimonul latinesc și cu sens mai abstract. Are sens ce am zis? Adică ați principit? Bine. Bun. Deci, Cătălin. Atonit Cătălin. Nu, Teodor. Cum am ajuns de la Teodor la Cătălin? Așa, Atonit Amanet. N-am divina de figura de stângi cu ele cu pilas. Mane o manere, ce arată în română? Ară mânea, cum se spune în română veche. Ară mâne. Mane o manere. Deci, maneta tonica. Păi ți-a spus Alex, mi se pare. A zis sensul lui atonicus. Împietrit. A, da, am și notat. Deci rămâne împietrit. Căci n-am divina figura de, și trebuie să învățăm declinarea întâi ca să ținem minte că de poate să fie genitiv singular, dativ singular sau nominativ plural, și aici un genitiv singular în mod evident. Căci divina figura de, figura, fața, înfățișarea divină sau așa. Înfățișarea divină. A. De. A zei, zei. Zei, zei. Așa. Mă gândesc la Dumnezeu cu ștea. Deci înfățișarea divină a zeiței, dar e divină a zeiței. Da, pentru că divina se acordă cu figura. Nu, dar în limba latină și cu siguranță nu în mine, pentru cum arată textul ăsta, totuși gândiți-vă că texte care să aibă numai substantive de declinare întâi nu există. Deci este o făcătură și omul nostru asta a vrut să, ca noi să citim divina figura și nu divine de. Deci, figura divină a zeiței, perstringit. Am zis cu ochii închiși? Nu, am zis că e verb și deci... e destul de greu de tradus în română. Poate în italian o fi mai simplu, dar în română face să se încleșteze ceva de genul ăsta ca să păstrăm regimul din latină. Deci hai să traducem așa și firește apoi în mintea voastră puteți modifica. Deci face să se încleșteze copilei, pleoapele copilei, sigur că da. Da, aici, aici nu mă pot abține. Asta este foarte homeric, e foarte frumos, pentru că zeul, când se arată omului, în general îi se arată sub o altă înfățișare, între altele, dacă și-a luat cineva și parcă și-a luat cineva referatul cu Apollo și Atena, aș vrea să urmărească lucrurile astea. Bine, Atenei îi place cu precădere să se arate sub o altă înfățișare. Ea apare ca mentor, apare ca păstor, apare sub diverse chipuri. Și e foarte frumos că Odiseu o simte totuși, Telemach nu, dar Odiseu o simte că sub înfățișarea păstorului care îl primește în Itaca este de fapt o zeiță și anume fix Atena. Dar în general zeii se arată mediat, se arată sub o mască, pentru că zeii și textul nostru, așa făcătură cum eu o surprinde bine, sunt înzestrați cu această splendoare, cu această strălucire care este dăunătoare, dacă vreți, pentru fizicul și constituția umană. Este un film care, mă rog, dacă nu vă lezează sentimentele religioase, care sunt o problemă personală a fiecăruia dintre noi, după părerea mea, este recomandabil și vă poate distra și vă poate provoca. Se cheamă Dogma, e mai vechișor așa, e cu Ben Affleck și Matt Damon în rolul unor îngeri căzuți. Pune niște probleme destul de interesante, dacă stăm să ne gândim așa, apropo de, mă rog, cuvântul de autoritate, de unde vine autoritatea, unde încetează ea, în fine. Și acolo, la un moment dat, apare vocea lui Dumnezeu, Metatron, care vorbește el pentru că urechile umane nu ar suporta auzul adevăratei voci a lui Dumnezeu. Și la fel, splendoarea asta a zeilor greci este o caracteristică și, cum spuneam, ea poate să sperie și chiar să dăuneze oamenilor. Zeii, în primul rând, că sunt imensi. Deci, grecii au avut așa o viziune, pe de-o parte, naivă, dar pe de-altă parte, mie mi se pare absolut sublimă în anumite momente, a acestui divin care este atât de tangibil și totuși atât de străin. Dacă mi îngăduiți un barbarism atât de alien, de complet străin, de orice experiență a corporalității umane. Zeii sunt niște chestii uriașe. În Iliada ni se spune de mai multe ori că Atena se urcă pe car, pe carul de luptă, și carul se afundă în pământ. Da? Deci o vedem pe zeiță cum pune un picior de ăla de Godzilla așa pe car. Vedem efectul fizic al prezenței zeului. De asemenea, Ares cade la un moment dat pe câmpul de luptă și se așternă așa cale de, nu știu, 11 pletre sau ceva de genul ăsta. Deci o imensitate. Era un titamai, era un gigant. De asemenea, e o scenă absolut minunată în imnul homeric către Afrodita, în care ni se povestește cum păstorul Anchise a sedus-o pe Afrodita, care bineînțeles că s-a lăsat sedusă de bunăvoie și nesilită de lume, sub chipul unei păstorițe, unei fete fragile, mă rog. Și a doua zi dimineață s-a decis să îi se arate și deodată Anchise s-a trezit alături de un monument de femeie, al cărei creștet atingea tavanul Olivei. Și bineînțeles că și-a dat seama imediat că e vorba de o zeiță. Și ce zeiță? Este Afrodita, da? Zeița frumuseții. Deci noi vedem acele statui minunate, Venus din Milo și altele ca ea, nu este singura. Dar nu trebuie să ne imaginăm că grecii vedeau la fel, că îi vedeau pe zei așa, într-un mod cum îi vedem noi prin filme, da? Când eventual omul e mai înalt decât zeița, da? Că zeița poate că e mai scundă de la natura actrița și atunci e mai mică și în film. Nu! De fapt și de drept, zeii erau așa, niște monumente, niște creaturi imense și, cum spuneam, înzestrate cu această strălucire pe care omul nu o are și nu poate avea niciodată. Erau în același timp foarte corporal, dar și extrem de străin. Ni se spune, de exemplu, despre Diomede în Iliada, pornește pe Afrodita, care, mă rog, e ca proasta pe câmpul de luptă, ca să-l scape pe Eneas, Și Diomede, într-un moment al lui de exaltare, într-un moment din acela tipic homeric în care nu-i mai stă nimeni în cale, o rănește pe Afrodita aici, la încheietura mâinii. Și se spune că zeiței îi curge din rană Ihor un sânge care nu este sânge. De ce nu e sânge? Pentru că în timp ce la om sângele, pe de o parte, este un principiu al vieții, când te înroșești în obraj, când simți sângele cum ți se urcă la cap, cum ți se umple trupul de vigoare și așa, ăsta e un semn de vitalitate, de elan de avânt. În același timp, sângele este și principiul al morții, pentru că și un cadavru este plin de sânge, sânge uscat, coagulat, sânge murdar, sânge mort. Deci, sângele este în egală măsură lichidul vieții și al morții. E foarte frumos libretul din Turandot al lui Puccini, unde chiar asta se spune, guița al pari di fiamma e non e fiamma, scânteie sau arde precum o flacără, dar nu e flacără, în timp când ți se urcă în bine când pornești la luptă și, mă rog, nu se spune în bine, că trebuie să ghicim despre ce e vorba, și în același timp te îngheață și Calaf spune, da, când te uiți la mine, prințesă, în egală măsură mă împierbânt și îngheț, și răspunsul este evident sângele. De asta Afrodita, de exemplu, nu are sânge și niciun zeu nu are sânge, pentru că ei nu au moarte. Zeii sunt niște oameni nu la pătrat, nu la cub, la puterea nu știu câta. Sunt niște oameni din care lipsesc toate principiile non-existenței. Da? Sunt niște oameni fără moarte, care nu resimt foame. Ei nu mănâncă de foame, ei mănâncă la niște banchete, așa, la niște desfătări permanente. Și ce mănâncă? Ambrosia, nemurire. Nu mănâncă brânză și pâine, mănâncă ambrosia, de care nici nu știm ce e. E alimentul nemuririi și atât. Nu resimt somn, ei dorm doar când, mă rog, cum se întâmplă cu Zeus și Hera, după un moment de mare tandrețe, când Zeus adoarme pentru o anumită perioadă, timp în care ăilalți încep tot să se agite și să facă numai mizerii pe acolo. Nu mor, nu obosesc, nu, chiar dacă se prăbușesc, se ridică imediat. Deci Zeul este un om, cum spuneam, la puterea 10-a, 15-a, 20-a. Dar asta a fost o paranteză, evident, nejustificată de caracterul textului, de altfel. Să mai traducem un pic. Puella perterita est medea an mortalis femina. Ne, ce este ne? Este semnul întrebării. Da? Nu că nu știm ce e, este o particulă interrogativă care se lipește de cuvânt pentru că nu are un accent propriu. Deci putem să o traducem cu oare sau putem să nu o traducem deloc, dar să ținem cont că este marca întrebărilor de tipul da-nu. Întrebărilor la care se poate răspunde prin da sau nu. Nu a întrebărilor de tipul unde, cum, când, acelea nu l-au pe ne, pentru că elementul interrogativ este însuși adverbul. La întrebările de tip da, nu, acesta este elementul interrogativ. E bine să o ținem minte pentru momentele când va apărea în întrebări indirecte, că atunci nu vom mai avea semnul întrebării la final, dar va trebui să îl presupunem. Și perterita perterita vine de la a înspăimânta, îngrozi. Pertereo, pertere, pertere. Pertereo, e de conjugarea a doua. Perterere. Perterui, pertentu. Exact. Care înseamnă a spăimânta, a fi înspăimântat, de fapt, și per territus, ca adjectiv, înfricoșată din calea afară. Da? Sau înfricoșat. Ani înseamnă sau. Uite, colega lui Cătălin din dreapta. Teor. Teor. Bun, puera perterita, două puncte, adică zice, trebuie să presupunem un verb care înseamnă a zice. Dar acum totuși și puera perterita. Poate spune îngrozită. Sau... Așa, îngrozită spune. Esnedea, oare... Oare zeița... Ești, oare ești, oare... es, zeiță, an sau? Sau femeie muritoare. Exact. Oare ești zeiță sau femeie muritoare? Păsuiți-mă cu conjugarea lui a fi până ora viitoare, ca să vă scriu pe tablă să o avem totuși. Dar acum să mergem până la sfârșitul frazei, ca să putem să fumăm în pace. Adhibe, arată misericordia min me miseram. Nu, e chiar un imperativ. Adhibe, arată, te rog. Ce poate să însemne misericordia? Franceză, italiană, chestii. Miser cor cordis. Cor este inimă și miser e nefericit, să zicem. Adică strângere de inimă, adică milă, misericordia. Deci arată ce nu știi? Ce te încurcă? Arată... Păi, domnișoară, iarăși nu e o dojană, dar totuși îți atrag atenția că am mai discutat acest aspect. Te-am întrebat explicit ce nu știi, ce te încurcă. Iar tu ai zis arată și ai tăcut. Nici nu mi-ai răspuns la întrebarea ce te încurcă, dar nici n-ai mers până la capăt. Te rog să nu faci așa și la examen. V-am rugat să nu fiți mulți. Arată strângerea de inimă? Milă, am zis. In me misera. Față de me misera. O să mă aștept, dacă tot nu lucrăm acasă, să extrapolăm un pic pe baza materialului latinesc și al altor cunoștințe de română și alte limbi romanice pe care le avem și mă întrerup totuși ca să o rog pe Laura să lase telefonul acela odată pentru totdeauna și cu mine ca cu mine, iertați-mi cacofonia, dar cu precădere evitați acest lucru față de doamna profesoară Halichias, de domnul profesor Franca, de doamna profesoară Costa, pentru că vor remarca. Dacă este nevoie să răspundeți la telefon, vă scuzați și ieșiți din sală. Dar nu mai butonați că ne supărăm la un moment dat. Bun, deci dacă nu lucrăm acasă, ca să fiu al naibii și răutăcios, atunci pe baza materialului din română, italiană, franceză, spaniolă și alte limbi romanice pe care le cunoaștem, extrapolăm. Ce poate fi me? Amen. Ar trebuit să fie un adjectiv și adjectivele se cam văd pentru că au terminațiile de adjectiv. Me cu forma asta scurtă, așa, este un pronume, pe mine mă, sau este acuzativul pronumelui personal ego, da? Deci acuzativul lui eu. Deci, arată milă față de, hai să traducem așa, pe tine. Păi nu scrie miseria acolo, ci este me miseram. Ai învățat declinarea întâi? Nu. Păi domnișoară, mai bine suferi acum, ai meritat să te trimit de-a dreptul acasă, deși nu știu dacă e o pedeapsă sau o binecuvântare asta, dar oricum meriți să fii supusă oprobriului și virtual lapidată acum, pentru că dacă nu le înveți acum, nici noi să le mai înveți. Deci vă rog frumos, apucați-vă și lucrați, pentru că unii dintre voi au lucrat. Și la un moment dat o să aplicăm această tactică. E neplăcută, dar asta e. Îmi fac rost de o carte și îmi sacrific 2 ore din viață ca să vă dau lucrare. Și ținem cont de notele de, de la lucrare la examen. Sau încep și vă dau afară până când... Da, mă rog, după aia o să veniți la examen și o să ziceți că din cauza mea v-ați lăsat. Firește, nu vreau să ajungem acolo și v-am spus că nu vă sunt ostil, dar trebuie să lucrăm acasă. Este absolut esențial, altfel nu se învață o limbă străină. Credeți-mă că același lucru vi l-ar fi spus și colegii mei de la engleză, și colegii mei de la franceză, și colegii mei de la japoneză și așa mai departe. Numai că ei au mulți studenți și atunci nu fac cu fiecare dintre ei teoria hibridului, pentru că oricum, poate n-ar trebui să vă spun lucrul ăsta, dar mă rog, secretul este că oricum grupele numeroase se înjumătățesc până la trecerea în anul 2. Iar ei își permit și atunci interesează mai puțin cine rămâne în urmă pe parcurs. Voi sunteți oricum mai puțin și ne interesează să fiți cât mai mulți cu putință și cât mai pregătiți cu putință și de aceea o să vă spunem de 2, 3, 4 ori. Puneți mâna și învățați, puneți mâna și lucrați, dar la un moment dat nu vă vom mai spune. Deci, nu scrie mizeria, scrie miseram, care trebuie să fie acordat cu me. Și în plus, pe me, ți l-am tradus cu acuzativul pronumelui ego, nu cu genitivul. Deci, arată milă față de... Dar aș prefera să-mi dai direct forma de nominativ singular, nu de acuzativ. Dacă nici atâta lucru n-ai reținut, înseamnă ori că n-ai fost atentă, ori că n-ai fost atentă. Care e relația dintre acuzativ și nominativ? Dacă ăsta e un nominativ și ăsta e un acuzativ, și ăsta e un acuzativ. Care este nominativul? Hai că la această întrebare nu accept să nu răspunzi. Și dacă vrei să te urască colegii tăi în continuare, atunci taci încă o oră de acum înainte, până când trebuie să mă duc la oră la ceilalți. Și stăm aici o oră și te așteptăm pe tine. Pe ce? Mai tare, te usturi. Mai tare. Miseram. Da. Ok. Și înseamnă nefericit, nefericită. Deci, erai aici, țin minte destul de bine, nu cred că mă înșel, când am spus, dacă un cuvânt este găsit ca aparținând unei anumite categorii gramaticale, nu este tradus ca aparținând altei categorii gramaticale. Ce am zis că înseamnă mizera? Mai tare. Și ce este el ca parte de vorbire? Păi și nefericirea ce e? E un substantiv. Deci nu e bine. Te-am întrebat acest lucru? Nu. Dacă nu te-am întrebat, înseamnă că ori nu știu să-mi fac meseria, ori consider că în acest stadiu este irelevant. Și răspunsul cred că este a doua variantă. Și anume că în acest stadiu este irelevant, pentru că ai toate informațiile necesare. Aici nu e vorba de faptul că ai făcut sau n-ai făcut latină. Aici e vorba de un lucru care, din păcate, este foarte real și pe care voi trebuie să-l acceptați. Nu ați fost educați să gândiți și să creați, ci, din păcate, sistemul educațional românesc până la facultate, se bazează în primul și în primul rând pe ideea de reproducere. Chiar și la limbile străine, ceea ce este o imensă greșeală și o foarte mare distanță față de modul în care abordăm noi lucrurile în facultate. Din nou, e vorba atât de limbile clasice, cât și de limbile moderne. Nu vorbesc aici numai de ale noastre, vorbesc de toate limbile. Și voi aveți o problemă cu ideea de a fi ascultați. Am văzut-o accentuându-se de-a lungul timpului. Ca dovadă că v-am spus, înainte să avem acest episod neplăcut, de pericolele de a tăcea. Pentru că nu ești prima. Poate prima dată am fost luat oarecum prin surprindere și în general mie îmi place să suplinesc informația pe care vreau să o obțin, adică să ajut. Dar deja consider că în momentul de față ai toate datele, nu mai trebuie decât ca structura frazei latinești în mintea ta să se lumineze și să se suprapună cu structura unei fraze românești coerente și acest lucru deja nu mai accept și pentru acest lucru deja nu mai accept că nu poți. Nu ai cum să nu poți. Trebuie să te concentrezi, trebuie să fii atentă și pe viitor trebuie să lucrezi. Deci, recapitulează toate elementele pe care le ai. Și apoi potrivește aceste elemente și transformă-le în elemente românești. Adhibe. Am spus că este un imperativ. Deci, arată lumină. Complementul lui de obiect este misericordia. La cazul acuzativ. Arată milă. Să știți că colega voastră este doar o victimă colaterală. Ea a avut nefericirea să fie prima, ca să zic așa, cu care am această discuție, dar asta nu înseamnă că va fi și singura. Hai, Domnișoară, că după cum vezi până și pofta de primar mi-a trecut. Stai, nu ce are o problemă. Pe ce facem? Reluăm discuția? De ce? Nu cred că e o lipsă. Iertați-mă, aici ajung pe un teren foarte delicat. Dar, sincer, nu cred că e o lipsă de capacitate intelectuală. Dar cu siguranță, domnișoară, este o lipsă de atenție. De ce nu-ți notezi? De ce nu ai acest reflex? Dacă ești ascultată și știi că ai o atenție limitată, ai o atenție limitată pentru că nu vrei să-ți o educi, nu din alt motiv, pentru că atenția se educă. Poți să te educi, să te concentrezi și să fii mult mai prezentă decât ești tu acum în momentul discuției noastre, da? Dar, bun, dacă știi și accepti că ai această atenție oarecum limitată, de ce nu notezi? Am spus să nu confundăm categoriile gramaticale. Ia fă tu o săgețică sub cuvântul miseram și scrie nefericită. Și fă o săgeată și sub cuvântul me și scrie ac de la acuzativ, ego care înseamnă el. Care este acuzativul pronumelui el? Când spun că cineva m-a văzut, cum spui? Dacă nu-ți vine să crezi, cineva vine și spune, a, te-am văzut ieri la mor. Și tu spui, m-ai văzut tu? Pe mine. Ok. Deci, scriem acolo. Și acum traducem. Domnișoară, pe viitor, când discut cu cineva care se află în dificultate, nu suflă. Detest ideea de suflat. Dacă vrei să răspunzi în locul ei, ridici mâna. I-a spus să se relaxeze. Păi da, dar nu cred că e cazul. Momentan ea dialoguează cu mine, nu cu altcineva. Hai, adhibe, o luăm de la capăt. Arată milă. Pe... Am stabilit că in nu traducem cu pe, ci față de... Față de... Mine... Toată grupa asta cu sufletul acurat. Ha, aleluia! Acum putem fuma.